duwala na bumane dina akata lamba bato mamende no pondo mimba mongoto weni we aduma miyo mini wamene moye. Bangante, na boy no consabla, akata maninguba, batoma mene no pondo mimba mongo to weni, we, anyangwa miyo, unakono, aki, udole da muto kawa, we nyam senyolo, gengita sunya fami, imadima bunya mene, Bato mamende na pondo mimba mongo to weni. Nobody way.